pół życia. Za to zdrapanie diamentowej fortuny. Chwilę. Nowość, zdrapka diamentowa fortuna, a w niej 3 główne wygrane po 400 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6 marca, 19. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Donald Trump rozważa obronę tylko członków NATO spełniających wymogi wydatków na obronę, informuje NBC. Sprawa Dariusza Mateckiego w rękach prokuratury. Sejm zgadza się na zatrzymanie posła i areszt. Rekord w Tatrach. Takich tłumów zimą w górach jeszcze nie było. Prezydent Donald Trump rozważa zmianę polityki wobec NATO, podaje telewizja NBC News. Według stacji pozwoliłaby ona Stanom Zjednoczonym nie angażować się w obronę państw członkowskich niespełniających wymogów dotyczących nakładów na obronność. Innym jej elementem miałoby być też przesunięcie sił USA w regionie, by były skupione wokół krajów, które zwiększyły wydatki. Podobną zasadą objęte mogą zostać ćwiczenia wojskowe z państwami NATO. Sformalizowanie tych deklaracji byłoby fundamentalną zmianą funkcjonowania sojuszu, które opiera się na zasadzie, że atak na jedno państwo jest atakiem na wszystkie. Marszałek Sejmu podpisał dokumenty dotyczące posła Dariusza Mateckiego. Zostaną przekazane prokuraturze, zapowiada Szymon Hołownia. Za chwilę tych dokumentów Sejm już nie będzie trafiał do prokuratury. Ja jeszcze w tej chwili muszę rozesłać je wszystkim zainteresowanym stronom, czyli prezydentowi, premierowi, pani marszałek Senatu, razem z całym kompletem dokumentów, które przegłosowaliśmy przed chwilą. Po południu Sejm zgodził się na zatrzymanie Dariusza Mateckiego i areszt dla niego. Zarzuty wobec posła były bardzo poważne, podkreśla marszałek. Ta zgoda Sejmu nie przesądza o jego winie. Ona wyłącznie daje możliwość rozpatrzenia tej sprawy przed sądem w takim trybie, jaki organy ścigania z wymiaru sprawiedliwości uznają za stosowne. Prokuratura chce postawić Mateckiemu zarzuty fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych, nieprawidłowości w wykorzystaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości i prania brudnych pieniędzy. Europejscy przywódcy naradzają się w sprawie planu zbrojeń krajów Starego Kontynentu. Europa stoi w obliczu wyraźnego i aktualnego zagrożenia, mówiła w Brukseli szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dlatego musi być w stanie się bronić, tak jak my musimy zapewnić Ukrainie możliwość obrony i dążenia do trwałego i sprawiedliwego pokoju. Chcemy pokoju poprzez siłę i to jest powód, dla którego przedstawiam przywódcom plan ponownego uzbrojenia Europy. Kluczowym elementem planu jest fundusz w wysokości 150 miliardów euro, z którego będą wypłacane nisko oprocentowane pożyczki na unijne inwestycje zbrojeniowe. Chodzi m.in. o systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej czy systemy antydronowe. A w razie bierze udział premier Donald Tusk. Wojna, niepewność geopolityczna i nowy wyścig zbrojeń rozpoczęte przez Putina sprawiły, że Europa nie ma wyboru, napisał w mediach społecznościowych szef rządu. Europa musi być gotowa na ten wyścig, a Rosja przegra go jak Związek Radziecki 40 lat temu, napisał Donald Tusk. Jutro w Sejmie premier poinformuje o rezultatach szczytu w Brukseli i niedzielnego w Londynie. Prezydent Andrzej Duda przyznał, że ma w piątek wiele zajęć, ale postara się przybyć do parlamentu. Bo mamy jutro przyjęcie listów uwierzytelniających całej dużej grupy ambasadorów, którzy przybyli do Polski i czekają na wręczenie listów uwierzytelniających i rozpoczęcie de facto formalnie swojej misji. Ale tak, postaram się być jutro na wystąpieniu premiera. Premier Donald Tusk przedstawi informację o 13:00. Takich tłumów zimą dawno w Tatrach nie było. Ze wstępnych danych z systemu sprzedaży biletów wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego wynika, że w styczniu i lutym po najwyższych polskich górach wędrowało prawie 600 tysięcy turystów. W styczniu TPN sprzedał 250 tysięcy biletów. W lutym liczba przekroczyła 300 tysięcy. To były rekordowe ferie zimowe, przyznaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ta słaba zima, mała pokrywa śnieżna i mnóstwo dni słonecznych sprawiły, że jednak ludzie wybrali się na wycieczki w góry, byli na Kościeliska, Morskie Oko. W hotelach, pensjonatach i kwaterach prywatnych zajętych było średnio 70% miejsc, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Też mieliśmy gości, którzy przyjeżdżali popołudniami. Mieszkańcy województwa małopolskiego swobodnie mogli zakończyć pracę w Krakowie na wieczorne jazdy, które też są tańsze, przyjechać z rodziną. Powody do zadowolenia mają właściciele stacji narciarskich. Pomimo braku opadów śniegu, wyciągi od grudnia działają bez przerwy. Dzięki niskim temperaturom właściciele mogli armatkami wystarczająco naśnieżyć stoki. Frekwencja była 15% wyższa niż przed rokiem. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W ubiegłym roku na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego wyszła rekordowa liczba turystów, ponad 5 milionów osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplejsze polskie miasta to w tym momencie Częstochowa i Opole, tam około 15 stopni Celsjusza. Najchłodniejszy jest Chel, tam plus 6. W nocy będzie zdecydowanie chłodniej, przeważnie od minus 2 do plus 2 stopni Celsjusza, ale będą miejsca w górach, gdzie temperatura ma spaść do minus 5 stopni Celsjusza. Zupełnie odwrotnie będzie w ciągu dnia jutrzejszego. Na obszarach podgórskich Karpat ma być do 19 stopni Celsjusza i to będą najcieplejsze miejsca w Polsce. Przeważnie będzie około plus 16, ale nad samym morzem od 9 do 12 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia, który ogólnie ma być bardzo słoneczny. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Kto śledzi wiadomości, ten widzi i słyszy, że świat się chwieje. Bo nie tylko ład spraw międzynarodowych przypomina dziś ruchome piaski. Chaos zapanował także w języku. Czy możemy jeszcze ufać słowom, gdy ci, którzy przemawiają publicznie, manipulują nimi i odwracają kota ogonem? Jak język mediów zmienia nasze, te codzienne, prywatne rozmowy? O tym dziś w Klubie Trójki porozmawiam z Krzysztofem Grzegorzewskim, badaczem mediów, oraz Katarzyną Kłosińską, członkinią Rady Języka Polskiego. Zapraszam, Paulina Wilk. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mariolka, zgadnij, jaki sobie dzisiaj zrobiłam prezent na Dzień Kobiet w Media Expert. Tak, ekspres do kawy. Robi cappuccino. Wpadaj, taką kawę ci zrobię, że też będziesz chciał mieć taki sam. Od teraz Dzień Kobiet to będziemy mieć codziennie. Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Krups. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Cześć, tu pan Fish. 25 lat od naszego debiutu ukazała się nowa płyta Tworzywa. Ruszamy w trasę koncertową po całym kraju, na którą was serdecznie zapraszamy, a patronem medialnym trasy i płyty jest Radiowa Trójka. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. W Carrefourze Weekend Promek zaczyna się już w czwartek. Na Dzień Kobiet kwiaty doniczkowe kwitnące do 30% taniej. Od 6,99 za sztukę. Oferta ważna do 8 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 19. Dzisiejsze popołudniowe zapraszamy do Trójki już zakończone. Odmeldowuję się razem z całą ekipą. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizowała. Telefon odbierał Daniel Leśniewski. Audycję przygotował Paweł Turski. Ja nazywam się Michał Matus, ale jeszcze rzutem na taśmę poświętuję ten dzisiejszy Dzień Logopedy i spytam Kuba Mrożewskiego, który pojawił się w studiu, o jakieś twoje łamańce językowe. Masz jakiś taki swój najtrudniejszy wyraz, z którym zawsze się zmagasz? Trochę mnie zaskoczyłeś, ale cały czas staram się doprowadzić do perfekcji wymowę wyrazu syntezatory. Zwłaszcza jak próbuję szybko to powiedzieć, to czasem nie jest tak, jakbym chciał. A lubię bardzo syntezatory w muzyce. Teraz wszyscy za każdym razem będą zwracali uwagę, jak mówisz to słowo. Dlatego dzisiaj w większości będą gitary. W rotacji zapraszam. Rotacja. Do 20 na antenie Trójki razem z Agnieszką Łukasiewicz rotujemy muzyką. Dobry wieczór. Well, take me somewhere quiet. me dealing, and I need a place to go. And even numbers on a timetable, arrivals and departures and those places' names never seemed so strange before. If there's anyone asking, did you get a rush? There's no point in asking, there wasn't enough. There's nobody else here, so please stand up. If there's anyone asking, did you get a rush? There's no point in asking, there wasn't enough. There's nobody else here, so please stand up. Defenseless, what was left inside could finally escape. It seemed as if the streets had melted. It seemed as if the air was scented. I wish all of time could be like this. If there's anyone asking, did you get a rush? There's no point in asking, there wasn't enough. Bardzo ważny ostatni akord. 12 minut po godzinie 19 tu rotacja w programie trzecim Polskiego Radia. Jeszcze przez kolejne trzy kwadranse dużo muzyki. Dzisiaj głównie gitarowej, ale mam nadzieję, że przynajmniej po części takiej, która przyniesie nam wiosnę British kiedyś, a teraz już po prostu Sea Power to za nami. Please Stand Up. Podobno muzyka i w ogóle popkultura powraca w 20-letnich cyklach. Przypomniało mi się wczoraj, że wiosną 2005 roku, czyli właśnie 20 lat temu, nie było dla mnie ważniejszej piosenki niż ta, więc jeśli o mnie chodzi, to na początek rotacji dzisiaj zdecydowanie zapachniało wiosną, a może i młodością, bo jak wiadomo, pięknie jest być młodym, o czym przypomina nam ostatnio formacja Fontaines D.C. It's the we'll be right back. It's amazing to be young. To jest oczywiście ostatni singiel irlandzkiej formacji Fontaines DC. Bardzo czekam na ten moment, na tegorocznym festiwalu, kiedy wybrzmi ta piosenka, bo jest jedną z moich ulubionych w katalogu tej jakże zacnej formacji. A za 3 minuty połączymy się z Trójmiastem i częścią, ale bardzo, bardzo ważną częścią, bardzo ważną reprezentacją grupy Alpha Femmes, która opowie o swoim nadchodzącym albumie i przede wszystkim podzieli się ze słuchaczami i słuchaczkami Trójki swoim jeszcze niewydanym nowym singlem. A w rotacji zapowiadani goście łączymy się z Gdańskiem, gdzie są muzycy grupy Alpha Femmes, Zofia i Przemek Bartoś. Dobry wieczór, witajcie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Miło mi was słyszeć na antenie Trójki, nie tylko w waszych piosenkach, bo one już wybrzmiewały wielokrotnie w naszych audycjach, ale dzisiaj osobiście powiedzcie, czy w Trójmieście też jest dzisiaj taka wiosna jak w Warszawie? Piękna, piękna pogoda. Akurat jechałam rano zawieźć przed koncertami gitarę do naprawy, która oczywiście musiała zepsuć się właśnie teraz i pomyślałam sobie, że to nawet świetnie. To jest świetnie, że mogę wyjść. To super, bo wydaje mi się, że ta muzyka, z którą do nas przychodzicie, nowa muzyka Alpha Femmes, będzie świetnie korespondować z tą wiosną, więc super, że w tym roku wiosna się trochę do nas pospieszyła. Ale zanim o nowej waszej muzyce i zanim posłuchamy tego, czego mamy dzisiaj posłuchać, a będziemy słuchać przedpremierowo waszego nowego singla, to powiedzcie może osobom, które są trochę mniej zorientowane ode mnie, chociaż ja też jestem bardzo ciekaw tej odpowiedzi, bo sam do końca nie wiem, co to dzisiaj jest to Alpha Femmes i czym się różni od tego, które debiutowało kilka lat temu na waszej pierwszej płycie. Delikatnie zmienił się skład osobowy i w związku z tym, że tercet kompozytorski, jego skład również uległ zmianie, to wydaje mi się, że pewne punkty ciężkości są teraz inaczej rozłożone. Gitarzystą od dwóch lat w zespole Alpha Femmes jest Jakub Zwolan, który wcześniej przez lata współpracował ze mną w formacji The Fruitcakes i jego styl gry różni się w pewnym sensie od gry, od stylu Marcina Gąski, który grał z nami wcześniej, i jego zmysł kompozytorski również jest trochę inny. A że współpracujemy we troje z Zofią nad piosenkami, to no, brzmią one, są one cały czas tą słynną wypadkową. Mhm. Niemniej ciągnie to w trochę inną stronę i wydaje mi się, że na nowej płycie można będzie więcej usłyszeć, na pewno będzie więcej gitar, ponieważ Marcin Gąsko był tak zwanym gitarzystą Schrödingera, on najchętniej by nie widział gitary w piosence. Kuba z kolei mam wrażenie, że... To tylko gitary. Tak, i mierzy się ze swoistym horror baku i musi po prostu nadbudowywać pewne struktury, gdzieś tam ta pustka odczuwa przed nią lęk, więc trzeba tam dekorować. To myślę, że tak, że taka będzie różnica. Ale to powiedziawszy, jeszcze ci się wtrynie na chwilę. To jest wszystko absolutnie prawda, ale też no jednak warto wskazać, prawda, okoliczności kompozytorskie też są różne, no bo tamte były pandemiczne, a tutaj są jednak bardziej żywe, także i żywi jesteśmy my bardziej chyba na tej płycie. On masz wrażenie? No właśnie, jesteśmy bardziej żywi. Ta płyta, ta muzyka na pewno jest trochę bardziej organiczna i jak to już powiedzieliście, ugitarowiona niż chyba nieco bardziej taka elektroniczna czy powiedzmy synt popowa, jakkolwiek ją nazwać, momentami też płyta pierwsza. Czym jeszcze jest ta płyta dla was? Mówię o albumie Band from Poland, który będzie ukazywał się w różnych formatach na przestrzeni najbliższych tygodni. Tak. Impresario poczuł wiatr w żagle i rozpisał premierę na cały miesiąc. Także to jest prawda, zgadza się. Album najpierw ukaże się wyłącznie na nośnikach fizycznych, czyli w formie CD-ka, jeszcze w takiej ultra super technologicznej nowej formie, czyli mini CD, taki zamknięty w bryloczku z technologią NFC, który można odpalić sobie na telefonie. A premierę w streamingach opóźniliśmy trochę, żeby słuchacz, prawda, mógł się nacieszyć tym pięknym, wypieszczonym CD-kiem. A jakie było pytanie? Może od strony muzycznej. Czym ta płyta dla was jest? Jak, krokiem w jaką stronę na przykład? Myślę, że to, o czym powiedziałeś wcześniej, o organiczności, to no, chyba idziemy w tym kierunku. Chyba jest, tak sztampowo powiem, pewnym zwieńczeniem zmagań i zamknięciem wcześniej otwartych rozdziałów. Znowu brzmi to bardzo sztampowo. Niemniej chodzi chyba o to, że niektóre piosenki były w pewnych procesach, tak? No, poczekaj, ja to uproszczę. Panie redaktorze, to jest wielkie zwycięstwo nad materią. Nad materią własnego ciała i własnej duszy. Nad materią niemożności, nad materią sabotażu i nad materią mierzenia się z klątwą drugiej płyty. Także tym jest dla nas to wydawnictwo. Jesteśmy w ekstazie. Jasne, klątwą Tymona, klątwą Trójmiasta, klątwą swoją klątwą. Także pokonanie swojej nieudaczy. Tak. Cokolwiek by się nie działo, my już wygraliśmy. Ja słyszałem tę płytę i potwierdzam, że już wygraliście. I mam wrażenie obcowania z jakimś takim muzycznym kalejdoskopem. To znaczy jest, powiedzieliśmy o gitarach, ale gitary to jest tylko jakiś procent tego, co na tej płycie się, jeżeli chodzi o paletę brzmieniową, dzieje. I te gitary też brzmią bardzo różnie w poszczególnych utworach, ale jest też saksofon i jest wiele innych instrumentów. Więc mam wrażenie, że gdzieś ten wasz świat muzyczny się bardzo, bardzo rozszerzył tutaj. To prawda, a też i pod tym względem jest to nasze zwycięstwo, że nadal mamy kolegów, którzy chcą z nami współpracować i pomagać nam. I na przykład Weronika Kulpa, która też już nie jest w składzie bazowym zespołu, nadal współpracujemy ze sobą Tak, z pełnym entuzjazmem. I wielką serdecznością nagrała nam właśnie fiolonczelę na tę płytę. Ja się zgadzam, że po tak wielu latach móc spojrzeć w oczy kolegów i wiedzieć, że oni są nadal i jest ich wiele. Tak, to jest super. To jest super. Rzeczywiście, więc był kolega tębacz, była koleżanka wiolonczelistka i koleżanka skrzypaczka. Wszyscy mieliśmy świetny czas. To jest taki mały kawałek tego trójmiejskiego tortu też zaklęty w tym krążku, więc cieszymy się, że taką powiedzmy fotografię też możemy zaproponować wreszcie kraju. Płyta się zaczyna od Carnations i to jest ten singiel, który już teraz zdradzicie słuchaczom i słuchaczkom Trójki. No to jeszcze o tej piosence musimy porozmawiać. Dlaczego ta piosenka jest na początku płyty? Skąd ona się wzięła, powiedzcie? I jaką rolę pełni w tej całej opowieści? Akurat znakomicie nam się ta rozmowa rozwija, ponieważ my de facto już rozmawiamy o tej piosence, bo mogę się chyba przyznać, że tę piosenkę ona gdzieś tam kołowała od dłuższego czasu w mojej głowie, natomiast drugą zwrotkę napisałam w trakcie koncertu w Teatrze Szekspirowskim, kiedy spotkałam się na loży samotna z koleżanką, która również przyszła koncert na kolegów, którzy kiedyś grali z nią w zespole, a teraz są moimi kolegami z mojego zespołu i razem przyglądałyśmy się, jak grają z jeszcze innym liderem w jego zespole, taką mieszaniną wspólnoty i zazdrości. I to jest właśnie, to jest ta rzecz, którą ja bardzo, bardzo doceniam jako songwriter, bycie częścią właśnie takiej wyjątkowej społeczności, jaką jest trójmiejska scena. By nie powiedzieć takiej komuny artystycznej, bo tak bardziej mam wrażenie, jak sobie myślę o Alpha Fams, że to właśnie nie do końca zespół, a właśnie bardziej takie community muzyków z różnych światów. Super. To jeszcze powiedzcie na koniec naszego krótkiego spotkania, jakie są wasze najbliższe plany? Powiedziałaś o tych fonograficznych, ale to nie wszystko. Tak. Gramy koncerty. Gramy koncert premierowy w Sopockim Statifie i gramy koncert dzielony z właśnie kolegami ze sceny, z zespołu Mulk. Follow-up koncert odbędzie się w Krakowie. Tak. U znanego, wydaje mi się, szeroko, tak, powszechnie znanego Cypriana w klubie Re. Czyli zabezpieczamy przody i tyły, a bezpiecznie też omijamy centrum. Północ i południe mamy zabezpieczone, zobaczymy, co będzie dalej. Dobrze, może imponująco, ale kto wie, jak jest w Sopockim Spatifie i kto wie, jak jest w krakowskim Re, ten zdaje sobie sprawę, że na więcej nas nie będzie stać w tym miesiącu. Dobrze, ale będą jeszcze kolejne miesiące i wierzę gorąco, że będziecie tam ze swoją muzyką i że będziemy mieli okazję zobaczyć się też na waszym koncercie, może w Warszawie, a może gdzieś indziej, może na jakimś festiwalu. Trzymam za to bardzo mocno kciuki i do usłyszenia na pewno, bo to myślę, że to nie jest ostatnie słowo na temat Alpha Fams na antenie Trójki w najbliższym czasie. Zofia i Przemek Bartoś byli z nami. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy, kłaniamy się. I słuchamy przedpremierowo, bo dopiero jutro ten utwór ukaże się szerokiej publiczności, a zatem wyjątkowa sprawa. Carnations. Rotting away, rotting away, away, rotting away. To było pierwsze publiczne odtwarzanie tego utworu Alpha Femmes i nowy singiel Carnations. To za nami. Wiosna wiosną, ale nowa płyta tego pana to lato pełną gębą. I to jest nasza rotacyjna płyta tygodnia. Panda Bear i jego Sinister Grift. Dzisiaj sięgamy po Just As Well. Got nothing left to lose. Panda Bear na dmuchanym materacu z drinkiem z palenką. Zdecydowanie Just As Well z jego nowej płyty Sinister Grift. I jeszcze jedna nowa rzecz przed nami. Z góry uprzedzam, żeby nie regulować odbiorników. To będzie naprawdę nowa piosenka, chociaż będzie można mieć wrażenie, że jesteśmy w roku 1985. The Laughing Chimes. Całkiem niezłe kompendium wiedzy o brzmieniu gitarowej muzyki niezależnej z połowy lat 80., tak myślę. Gdzieś można to było wysłyszeć trochę wczesnego R.E.M., może ich kolegów z Zamiedzy, z grupy Pylon, a może troszkę nowozelandzkich The Verlaines, pewnie jeszcze kilka innych skojarzeń byłoby jak najbardziej na miejscu, ale to grupa współczesna, z Ohio konkretnie, a więc Stany Zjednoczone, The Laughing Chimes i ich pierwsza pełnowymiarowa płyta Whispers in The Speech Machine, wydana przez znany z takich brzmień, powiedzmy vintage'owych, indie popowych label Slumberland, album Whispers in the Speech Machine. Tak się zaczyna nagraniem Atrophy. Czuję się zaintrygowany, bo lubię wracać myślami i odsłuchem do tej epoki w muzyce. Mamy jeszcze 18 minut do godziny 20 w dzisiejszej rotacji w programie trzecim Polskiego Radia. Zrywam kartkę z muzycznego kalendarium. Dziś mija 15 lat od bardzo przedwczesnej śmierci Marka Linkusa, lidera grupy Sparkle Horse. Sparkle Horse ze wsparciem PJ Harvey. Tak, tak, to ta pani, która tutaj dośpiewywała w chórkach z Markiem Linkusem w nagraniu Piano Fire z chyba najgłośniejszej płyty tego projektu It's a Wonderful Life. To był rok 2001. No Mark Linkus z pewnością kultowy songwriter tej ery, gdzieś obok takich postaci jak zresztą równie tragiczny Elliot Smith, czy chociażby Jeff Tweedy z Wilco, kilka znakomitych albumów operujących właśnie w takiej estetyce indie rocka, folk rocka, lo-fi, i no i płyty zostały do dziś, brzmią jak chyba było znakomicie słychać, wciąż rewelacyjnie. Jeszcze jedna piosenka z bogatego katalogu Marka Linkusa, myślę, że jedna z najbardziej romantycznych, Hundreds of Sparrows. Piękne Hundreds of Sparrows to Sparkle Horse z wydanej w 1998 roku płyty Good Morning Spider. Grupa Sparkle Horse, Mark Linkus, który odszedł 15 lat temu, ale nadal nam gra i śpiewa i pięknie. Tę piosenkę usłyszałem wczoraj, kiedy się ukazała, ale myślę, że ma też potencjał na mini klasyk. Papoose i Erland Oye. Relationships are hard to keep. Neither was it easy to begin. We working hard each day to meet halfway on where we both wanna be. The confidence you're giving me, I would not live without. You make me stronger than I am, even when we're apart. The ideal girl is hard to please. I sure know that I'm no ideal boy. The boomerang comes back to me. Grab it with my hands and hurt my thumb. How much do you want to make this work? How much do you want to make Cóż to jest za piękna francusko-norweska historia? Papus, paruski duet i Erland Oje, znany z takich projektów jak m.in. Kings of Convenience i The Whitest Boy Alive, łączą siły. Make It Work z pewnością nie po raz ostatni, choć chyba po raz pierwszy na antenie programu trzeciego. Zbliżamy się do końca rotacji, za moment w Trójce Serwis, a po nim Klub Trójki. Ja żegnam się jeszcze jedną rocznicą. Ta płyta ukazała się 45 lat temu. Debiutancki album grupy The Psychedelic Furs i Sister Europe. Jakże majestatyczny post-punk na koniec dzisiejszego spotkania. Dziękujemy za uwagę. Agnieszka Łukasiewicz i Kuba Ambrożewski. Do usłyszenia. Sister.